Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor, buyursunlar. Günaydın efendim. Günaydın diyoruz. Bir kere daha günaydın diyoruz. Bir kere daha. Haftanın son iş günün sabahı, hepimizin seslerinde bir gariplik var. Bir yani no. Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben biraz uzaklaşayım mesela, kız beni biraz, biraz kız. Fahir'den sen bir konuş. Şimdi ilk önce Oktay yalnız başına konuşsun. Kendi sesini kısan radyocu diye tarihe geçtin Ege, deminki hareketinle. Oktay yakalandı, güzel sesiyle Oktay yakalandı. Tamam. Oktay'da sıkıntı yok. Sen ona bunu yok. Aç diyeceğine kendi mikrofonuna var. Sen kulaklığın açık. Sen konuş şimdi. Benim sesimde herhangi bir şey var benim mı? Benim sesimden diye sen benim sesimden. İlk önce en günahsızınız konuşsun. Biraz Fahir çok güzel oldu şu anda. Sakın mesafeni bozma. Bu mesafeyi. Sen bir konuş Ege. Benim sesimde hiçbir sıkıntı olmaz. Benim sesimden. Evet. Bu küçük skeçimiz, radyocu skeçimizden sonra da... Demin güldük ya o espriye. Dün kendi esprilerinizi şeyler gibi alkışlıyordunuz. Böyle kralın adamları oluyor ya. Adam onları nasıl... geberteceğiz deyince şak şak şak bravo kralım diye kendi kendinize. Nasıl beni... işine oturmuş ya. Bürge dedi. Bugün o zaman bugün sırf Ege'nin esprilerini alkışlıyoruz, tamam mı abi? Bürge dedi seni yani... niye hiç alkışlamıyorlar dedi. Yo, Bürge dedi, bugün dinliyor mu? Çok alkışlıyorlar dedim. Bugün dinliyordur. Tamam. Dün dinlemiş sen mi? Sen yine de bir... Hayır. Bir dakika şey yap. Dün dinlemiş mi Bürge seni? Dün de dinlemiş. Yani her gün dinliyor diyorsun yani. Hayır, sizin ailede böyle bir gelenek yok. Buralarında ben dahil değilim Fahir'le konuşmam. Fahir övünç vakaları. Buralar. Her gün dinliyor diyorsun. Ankara'dan diyorsun. Dun dun dun. Fahir'in bu konuşmalarını Fahir kendi özgür iradesiyle konuşuyor. Hür irademle soruyorum. Hayır, böyle bir adetiniz yoktu. Genelde biliyorsun ailelerimizin bizi dinleme durumu yok. Rahat ettiğimiz, baş başa kalabildiğimiz diye gelene yer burası. Bak doğru, bu doğru. Bunun altına imza atarım. Vay, okula doğru. Bırakma başladı ya, benim de tek şurada rahat rahat konuştum. Kaç arası o zaman sen söyle. Valla 8.30'dan sonra istediğiniz gibi konuşun. Çok iyi ya. Abi çok iyi. Ege Kayaca bravo abi. Tamam bitti yani, tamam bitti. Senin yaptığın anlaşılsın diye. Evet. Ben tam kahve içerken alkışlıyorsunuz, hiç onu da şey yapamıyorum. Cevap veremiyor çocuk. Evet, cevap doğru. Veremiyor. Evet, buyurun efendim. Herkes alkışını aldıysa bir alkış da kadın voleybolcularımıza gitsin. Gene mi alkışlıyoruz? Yo, dün alkışladık da yetmedi diye düşündüm. Yetmedi ben. Doğru. Bir daha alkışlayalım abi. Bilmiyorum. Yani bütün gazetelere bakalım, şeylere bakalım, spor sayfasındaki yorumculara bakalım. Kaç kişi değerlendirmişti? Şimdi bir aynısı Trabzon için de geçerli. Trabzon için de çok coşulmadı. Ya Trabzon berabere kalmıştı sonuçta. Hayır, ondan önceki galibiyette de çok coşulmadı. Kadınların voleybolunda bir bravo size sultanlar, bir tane küçük şey. Öbür tarafta işte ne bileyim Fenerbahçe, Galatasaray bu tip bir şey de yapsa gazetelerin renkleri değişiyor bir anda. Bu arada yarı finaldeki rakibimiz belli oldu. Kimmişti? Sırbistan. Sırbistan. Aa, geçen senenin... evet, voleybol camiasına hakim... Efendime söyleyeyim. Tüm spor camiası olduğu gibi. Onları onlar 6 kişi çıkıyorlar, ben bunu biliyorum takım. Sırbistan voleybolu ne durumda? Biraz bahseder misin? Sırbistan bildiğiniz Sırbistan. Macar yani, futbolu. Sırbistan yani o Balkan ülkelerinden kendine has disipliniyle üslubunu aynen koruyor ve yani erkeğin kadını aynı şekilde yaklaşıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Bildiğimiz Sırbistan voleybolu. Aynen. Evet, Sırbistan voleybolu hakkındaki ayrıntılı programımızı önümüzdeki günlerde radyolarınızda bulabilirsiniz. Söylemeyecek bütün şeyleri söyledin. Voleybolda kesin taktikler vardır da voleybol sunucuları biliyorlar mı şimdi böyle böyle oynuyorlar, şöyle savunmaya geçtiler falan. Onu yorumlayacak sunucu var mı? Olmaz mı? Var. Yoksa gene vuruyor bele eliyle vuruyor. Bele bir de alttan vuruyor böyle. Var tabii canım. Cumartesi bir izlensin o zaman. Gerçi cumartesi günü senin galiba bir organizasyonun var. Kıp. Evet, cumartesi günü hep birlikte maçı izleyeceğiz. Onun dışında tabii. Dün Beşiktaş Stoke City ile oynadığı maçta ben yanlış bilmiyorsam 2-1 yenildi. Değil mi? 2-1 mağlup oldu değil mi? 2-1 mağlup oldu değil mi? Benim son bıraktığımda son evet. Son dakikada mı yediler gol ya? En son dakikada değildi. 1-1 de en son ama dakikada. Ama gol gelmiş. Bağıra çağıra gol, bağıra gelmiş yani. Yapacak bir şey yok. Ne olsun canım, ama acımız İstanbul'da rövanşını alırız. Rövanşı alır değil mi? Yani alır gider bu işler böyle Oktay. Hep yenilen diye canım, bir kaide doğru. Yok. Yok, spor yani sonuç olarak bu. Yani yenilmek de var, yenilmek tabii canım, de var. Sporcular da ödemiş, futbolcular. Bayağı iyi spor yaptık değil mi? Yenildik ama yani Ara sıra Alsanya'ya da gidelim falan filan diyerek çıkmışlar maçtan. Defan ben bile terledim abi demiş defanstaki. Ben bile terledim ya. Bayağı iyi ter attık. Hadi gidip şimdi terimiz soğumadan duşumuzu alalım diyerek koştura koştura soyunma odasına. Ben bir Beşiktaşlı olarak bugün vallahi biraz korkarak geldim. Bana yüklenirsiniz diye ama sonuçta hani orada bir abi sen en başta söyledin ya dinliyor bölge diye. Hı hı. O yüzden bir şey yapmıyoruz. Yoksa sırf Beşiktaş. Bir 9 dakikada sana yüklenme konusu vardı bugün gündemimizde. sırf o konu vardı. Lütfü sana çok güzel sürprizler hazırlamıştık ama. Bulundunuz burada yalnız Beşiktaş'ta yükleme bakalım. Ama var ya çıkışta hiç belli olmaz. Sonra hep beraber paso içeceğiz zaten. Değil mi Oktay? Paso içeceğiz değil mi? Paso içeceğiz umutsuz ama para basıyor. Kimden demişler bahsediyorsun? Eva Longoria. En çok kazanan televizyon yıldızları açıklanmış. Kıvanç Tatlıtuğ. Dizi oyuncuları daha doğrusu. Tamam Kıvanç Tatlıtuğ. Bakayım. Yani Kuzey, Doğu yok maalesef. Güney değil. Fatma Gül. Doğukan Manço. Kadın. Fatma Gül, Matmazel. Bildiğiniz dizilerdeki kadınları sayın. Matmazel'le şey bence ya. Neydi? Ağzı çamçuran. Nebahat Çehre. Nebahat Çehre ile Matmazel. Ağzı çamçuran deyince ben de bildiği her şeyi anlatıyorum. Tamam. Çünkü diziden diziye combo yaparak oynayan sanatçılar değil mi bunlar? Tabii kombocular diye geçer. Combo oyuncuları. Çok güzel tiyatro ismi değil mi ya? Combo oyuncuları. Çok güzelmiş. Hiç bitmeyen bir tiyatro oyunu. Kombi oyuncuları da olabilir. Sıcaklığı, tiyatronun sıcaklığını yaşatmaya çalışıyoruz bu o televizyon çağında. 13 milyon dolarlık kazancıyla liste. Bölüm başına 13 milyon dolar. İyi. Bölüm başına 13 milyon dolar olsa kadın gidip rica eder. Bölüm başına almayayım da ben bölüm başına 500 bin dolar alayım diye rica eder. Kafası karışır 13 milyon dolardı Fahir. Ben demedim ya 13 milyon dolar. Neymiş bu? Yıllık ya. Yıllık mı? Evet. 12 bölüm müydü bu Desperate Housewives? Bölüm başına 1 milyon dolar mı geliyor? Oktay'a bilmediği yerlerden soruyorsun. Bilmiyorum hiç izlemediğim bir dizi. Ben de hiç izlemedim. Ne yapacaksın? Dinleyicilere mi soracaksın kaç bölümdü diye? Acaba bölüm başına mı bu ya? Bölüm başı olabilir mi? Bölüm başıdır tabii canım. Yani ne olur mu ya? 500 bine mi geliyor bölüm? Yok bölüm başına. Hayır, House'un bölüm başında 5 milyon aldığı biliniyor yani. Bak bakalım aşağıya. Tina Fey yok sırf kadın burada bu liste. Kadınlardan kadın oyunculardan mesela. Tina Fey mesela o da 13 milyon dolar alıyormuş. 13 milyon dolar. İyi. Fahir sen Saçay'la kıyasla. Yani bölüm başına mı bu yoksa... Abi şimdi tabii ben kendi aldığım rakamları değerlendirecek olursam... Yoksa sezon mu? Gerçi sen sezonda bir tek bir bölümde oynadın. O yüzden hesap karışamıyoruz. Benim için söyleniyor olsa bölüm başı. Mesela Fahir Öğünç bu sene dizilerden 13 milyon dolar kazandı. Ne demektir bu? Fahir Öğünç bölüm başına. Çünkü sadece ve sadece bir bölüm olduğu için. Ama mesela bir bölümde daha oynadım. Ne oldu? Fahir Öğünç bu sene 13... O zaman bölüm başına... Keşke hiç açmasaydım şu mesajı. 1,5 milyon euro dolar. Dolar kazandım doğru. Neyse alacak. Güle güle harca diyoruz Fahir. Ya bu çocuğun şeyini temizleyelim bir. Ben neyini bir... temizleyeceğimizi bilmiyorum ki ben. Ben bu çocuğun bir gırtlağını bir temizleyeyim şöyle güzel bir ılık sütle mılık sütle. Fahir yalnız şu anda... bu çocuğa çok dikkat ediyoruz. Valla el üstünde tutuyoruz. El bebe gül bebe yetiştiriyor. Marcia Cross 10 milyon dolar. O da aynı dizide oynuyor. O da 10 milyon dolar alıyor. Bölüm hangi başına. Ben o Desperate Housewives'ı hiç bilmiyorum. Şimdi yılın yenisi başlıyor. Umutsuz Ev Hanımları diye. Çok üzüldüm. Ben bir evet dizi. Onu bekliyorum ben de. Çok... Umutsuz Ev Hanımları mı? Umutsuz bir Türk projesi diye. Veya öyle bir şey. Umutsuz Türk projesi mi? Umutsuz Ev Hanımları mı bilmiyorum. Ama çok kadro çok sağlam. Keyifli. Marcia Cross şey galiba ya işte o. Öbür Arap olan herhalde. Arap mı? O yok çekik gözlü olan. Ha öbürü Benicio del Toro. Evet. Çekik gözlü olan diye bir şey ben bilmiyorum ama. Bu ince belli olan. İnce yani. Belli koca. Bacakları uzun kalın, olan. Kalın kemikli olan mı kalın diyorsun? Kemikli olan uzun boylu olan büyük ihtimalle. Felicity Huffman mesela. Ha, 9... At suratlı olan. At suratlı zarif ayaklı. At suratlı zarif ayaklı. O at suratlı olan işte. Bakayım. Evet galiba o ya. O 9 milyon dolar. O sırf at suratından dolayı at 9 milyon yani. Dolar veriyorlar ona. Ama mesela öbür iri kemikli onun suratı ne? Terry Hatcher. Ha. Terry Hatcher. İşte bu. İşte o Tatar'a benzeyen o. 9 Tatar eri diye hani geçer. Tatar omuzları geniş geniş Tatar, kuvvetli olan. Terry. Tamam. O da Tatar Terry diye geçer. O da 9 milyon. Niye az veriyor onu evvel? Ayrımcılık yapıyorlar Tatar olduğu için sırf. Abi şey mi acaba çocuğu var diye mi ötekine fazla veriyorlar? Ya orada. Ama yo, bu Hollywood Tosman'ın da çocuğu var. Hollywood'da çocuk yardımı diye bir şey ben görmedim Oktay. Aa öyle deme, Almanya'da var. Giriyorsun mesela, çocuğun varsa ayrıca para veriyorlar sana. Almanya'ya adım at. Siz mesela Amerika'ya giderken Münih'te size maaş bağlamadılar biz mı? Biz niye Münih üzerinden gittik abi? Sırf maaş için. Gerçi çocuk parası diye biz Ali'ni gösterdik, çocuk parası. Tabii. Diye. Oraya, onu aldık. Almanya'ya adım attığında senin takır takır maaşı takır maaşa yapıyor. Bağlıyorlar. Biz Almanya'dan ben Türkiye'ye dönerken aktarmalı Münih Havaalanı'ndan kuşağımda 150 bin markla döndüm ya. Düşün. Sen ne diyorsun? Eski markları da veriyorlar bu ara. Da kuşak şey olmadığı için, İdem izin vermediği için getiremedim. Hollywood'da toprakçılık var. Toprakçılık mı? Toprakçılık devrecilik var. Yani. Devrecilik hemşericilik var. Mi? Hemşericilik. Yönetmenle bu Eva Hangorovia aynı devredendir bunlar. Birbirlerini görüyorlar. Eva ya 13. Nasıl mesela yemekhanede senin şeyin varsa, bir kepçe daha topiğin varsa karpuzun göbeğini veriyorsa böyle. He. Eva Longoria boşandı mı Fahir, sen bilirsin. Şeyler. Boşanma tazminatı. Boşandı. Tony Parker'dan boşandı değil mi? Yoksa böyle bir... Tony Parker kim ya? Basketbolcu. Fransız basketbolcu. Fransız basketbolcu mu, olur mu ya? NBA'de oynuyor ama kendisi. Hmm. O yüzden mi Tony Parker diye dolaşıyor? Esas ismi Philip ama NBA'de Tony derler, bağım mı diyor. Yok ya, o da kuşağında 150 bin markla gezenlerden. Tony Parker. Kuşağında 150 binle gezenler biliyorsunuz önümüzdeki sezonun önemli bir Anadolu belgesi. Gagalıyor. Modern sabahlar devam ediyor. Cuma sabahında sevgili sana severler. Haftanın son iş gününün sabahı bu akşam. Herkes sokaklarda. La la la la la la la la la. Evet. Yapacak. Bağlamamız coşku yapmaya çalışıyorum ama. Oldu oldu, coşku oldu. İnsanın içinde olmayınca da zor oluyor yani. Zor olur olma mı ya? Sırf ben bunun için bir haber hazırladım. Zorluklarla mücadele eden bir kadının dramı. Ay ne güzel. Bir ne diyelim, o bir sembol. O sembolle beraber biz de onu kendimize bir sembol olarak seçeceğiz. Hem Türk hem Amerikan vatandaşı İlkay Munoz. Alt çizgi değil, orta çizgi Pari soyadındaki maalesef ortadaki alt çizgi olsaydı sorun yoktu. Tire işareti yüzünden büyük sıkıntı çekiyor. Maaşı bankaya yatırmıyorlar. Maaşı. Hayır, bankaya... ben sorunu anladım ama ismi hiç anlamadım. Yani eğer elimizden bir şey gelmesini istiyorsa, gidip konuşmamızı istiyorsa ismini de düzgün. İspanyol soyadlarında ara çizgi oluyor ya. Fahir çünkü bir alt çizgi bir de ara çizgi diye anlattığından kafan karıştı. Normal. Ne ya, peki? Bizim bildiğimiz Tire. Tire olarak geçiyor. İlkay Munoz Tire Pari soyadındaki Tire yüzünden büyük, tamam, sıkıntı yaşıyor. Hatta bankadaki görevli şey demiş kendisine. Bu demiş soyadınızda demiş alt çizgi olsaydı demiş. Sevgili dinleyiciler, hiçbir şey anlamayacaksınız. Biz de anlıyoruz ama gülmüyoruz ama bir, iki, bir buçuk şey dakika bu hikayeyi bir daha dinleyelim. Bir şey ne sorabilir miyim Fahir? Sor canım. Maaşı yatmayan, evet, veya bankada sorun yaşayan herkese bu imkan veriliyor mu? Herkese bu, yani imkan veriliyor. Yani gazetede ediyorum. Haber olunuyor mu ve ayrıca bizim programımızda konuşuyor. Çünkü biz neden konuşmuyoruz? Yani ay, diğerlerinin de sorunlarını var. Konuşalım parasız o zaman. Parasız kalmış, parasız kaldım diyor. Ama bankayla sorun yaşayan, parasız kalan onlarca kişi var dışarıda bizim dinleyicimiz. Bak mesela geçen günlerde telefonla sorun yaşayan bir dinleyicimiz aradı bizi. Ne kadar güzel, açık açık tane tane anlattı. Benim anlattığımdan mı anlaşılmıyor ya? Alt çizgi yüzünden hayır, mi anlaşılmıyor? Bu hak var mı? Bu imkan var mı? Bankayla sorun yaşayan. Hayır, yani. Olay anlaşılmadı. Şöyle anlaşılmadı. Bu gazetenin birinci sayfasından bankada isim hatası yüzünden para alamayan kadının dramı var ülkemizde şu, evet, anda. Yani evet, yani o mu? Ben de o zaman numeratörle yaşadığım sıkıntıyı anlatayım iki gün önce. 40 yılda bir bankaya gittim. Bütün internet anladım üzerinden yapıyorum. Ve anlatmaya başladı çoktan. Ben aldığım numara anlatıyorum, hazır mısınız? 640 numara gelmiyor. Geçmiş numarayı verdiler bana. Bu nasıl numaratör dedim. Bunu mu anlatsaydım? Ben iki gündür içime atıyorum bunu. Keşke anlatsaydın ya, dün baya çünkü yayında ve hiç vardı, adını koyamadığımız. Bunu böyle tamamlamış o oluyor. Zaman açık hat abicim. Açık hattınız. Modern sabahlarda açık hat. Açık hattınız açık. Ama açık. Stüdyodan çıkıp telefonla bağlanmak gereksin. Evet. Böyle bir sıkıntı. Tabii ki. Öyle. Bana elinde gazete, elinde yani kahveyle rahat rahat değil. O sıkıntıyı değil, telefon hattında yaşatman lazım. Açık hat ama dinleyicilerimize her zaman zaten stüdyo dışından. Tabii ki. Tabii elbette ki stüdyo dışından bağlanan dinleyicilerimiz. Evet sevgili dinleyiciler, cuma sabahı coşkusu diyelim, özetle açıklamış olalım. Orhan Gencebay sahnelere dönüyormuş. Orhan Gencebay hiç sahnelere çıkmadı. Dönüyor demeyelim o yüzden. İşte sahnelere Orhan dönüyor. Orhan Gencebay'ın konseri yok neredeyse. Bir tane var galiba ya. Bir tane öyle bir şeyi var. Hiç sahne şeyi yok. Dönüyor dediği nasıl dönüyor? Ya bir kere çıktıysa geri dönüyor anlamında. Bir gene çıkıyor deseler. Yeni albüm, 20 konser ve kitap müjdesi vermiş Orhan Gencebay. Aa, kitabını merak ediyorum hakikaten de. Kitabı neydi ki? Borsa ile ilgili falan bir kitap olması lazım. Borsada küçük diyorlar, nasıl değerlendirilir? Orhan Gencebay'dan senelerdir beklediğimiz kitap. Bütün marketlerde. Dönemde. Aynen öyle. Ajda Pekkan. O da mı dönüyor? Tarkan. Ve onun gibi 20 sanatçı dostumuz demiş Orhan Gencebay. Benim 20 şarkımı seslendirecek. Klasiklerini mi? İyi zaten, çünkü yeni zamanlarda yaptı, ben tek şarkı hatırlıyorum. Bence sen de haklısın. O da bayağı başka yeni şarkı. Klasik olabilecek kadar zaman geçti onun da üzerinden ya. Geçti de olmadı işte, bazen hani üstünden çok zaman geçti. Ha. Niye klasik olmuyor diyorlar. Olmayınca da olmuyor. Albüm yılbaşından önce piyasada olacakmış. Ondan bunun sonra... da müjdesini verdiğimize göre herkes yılbaşında ne yapacağını biliyor. Birbirine Orhan Gencebay CD'leriyle bu güzel anları yaşatabilirler. Mesela kitabı ayırabilirler. Bir arkadaşlarına kitabı verebilirler. Öbürüne CD mesela. Borsa bilgilerinin yanında aynı zamanda Orhan Gencebay biyografisi de olacakmış o kitapta. Çok güzel. Arka sayfada herhalde iki sayfa bir şey. Orhan Gencebay, Buddy Billy ve... Orhan Baba. Borsa. Buddy Billy ve Orhan Baba diye merakla bekliyoruz bakalım albümünü. Ondan sonra konserlerini. Bakalım, başka neler oluyor? Başka neler oluyor? Onlara da bakalım. Boşananlar var. Boşananlar köşemiz var. Elektriğe zam var, ister misin? Aa, niye? Elektriğin tadı kaçtı. Bugünkü haberlerimiz böyle. Elektrik çarpacak. Teşekkürler lütfen. %9,5 oranında zam geliyor. Ne zaman geliyor? Çok yakında geliyor. Her an gelebilir. Geldi. Gelmiş zaten. Evet. Bu nasıl bir ortaklık ya? Roger Waters'la Shakira... Hı hı. Beraber adaya girmişler. Yunan adasına mı? Onlar satılık ya bu arada. Karayipler'de. Karayipler'de de var ya. 16 milyon dolara bir ada satın almışlar beraber. Güzel. İkimiz alalım mı? Döndere baby demiş. Alalım demiş. Döndere döndere kullanırlar işte. 6 ay Roger Waters gider. 6 ay Shakira gider. Ha, devremülk ada. Devremülk ada. Yani döndere döndere dediğimiz, devremülk dediğimiz şey nedir? Döndere döndere. Adaya sürat tekneleri ya da... Mesela emlak dünyasında döndere döndere diye bir tabir hoş olmayacağı için zamanında devre mülk diye bir saçma şey sapan bir şey uydurmuşlar. Gerçi döndere dönderedir. Doğru. Teşekkür ederim. Ben de ondan anlamadım. Devre mülk yazmışlar, anlamadım. Golf sahaları, sürat tekneleri falan fıstık falanlı bir şeyler olmayacak demiş Roger Waters. Ne olması tabii canım. Adada insanın istediği bir gizemli kuyu... Ve etrafında iskelet. Bir de hatch olması lazım. Ada evet, dediğin şey. Evet, bak hatch de çok güzel yapar adayı. Piramit tipi bir şey de güzel olabilir ya. Aynı boyutta falan olmasına gerek yok. Böyle güzel bir şey. Küçük piramit. Küçük bir. Mesela Yunan adalarına. Serinleyecek orada yorulan. Tabii yoğurt kişi. Koyacaksın mesela. Hiç bozulmayacak. Veya süt. Yoğurdu mesela ne yapacaksın? Sütü kaynatacaksın. Ilıkken içine bir kaşık eski yoğurttan çalıp. Onu karıştıracaksın. Piramide koy. Temiz üstünü örtüp piramide küçük, koy. Küçük kaplara yapılmasına dikkat edelim lütfen. Roger tabii. Waters'a buradan duyuruyoruz. Yani çünkü büyük yapılıyor. Bir kişilik değil. Bir kişi gelen de var oraya. Herkes bir kaşık böyle... aldın bozuldu. Bozuldu. Ne yapacak Roger Waters? Bunlar oldu. Kapı kapı gezip abi yoğurtlar alır mısınız? Hayır o, ya gezmeyecek. Ne kaç kilo? 5 kilo çok. 1 kilo zannet. O diyecek ki kaç var mesela? 20 dolar. Zannediyor gezme ki, yok piramit diyoruz. Hepsi. Fahir piramit. Piramit gezme yok. Öyle bir satış amaçlı falan değil bu. Yo piramit. Yani sebil piramidi. Piramidin bir de en güzel tarafı. Ben şöyle düşünüyorum. Hakikaten ben de firavun olsam. Öyle bir kubbe mubbe yaptıracağımı. Piramit. Çünkü kenarına da oturursun. Tabii canım. Mesela orada bir şey otur. Yani amfiteyatar gibi. Hatta sen firavun olarak. Welcome to the amfiteyatar. Ben huzur ve helvi diye bir şeyler yaparsın. Aa, çok güzelmiş ya. If I were piramid. Orada mesela Mısır geceleri düzenlediğinde Mısır gecesi yaparsın. Aa, Türk gecesi yaparsın. Neler neler, bir sürü imkanın var. 12'den sonra da disco. Ve de ses yalıtımı tamamen kapılı olacak tabii. Piramitlerin tabii. Kapısı var mı? Olmaz mı? Alttan. Sphinx altından girilir. Hayır ya, kapısı var mı gerçekten? Kapısı var. Sphinx altından girilir. Sphinx altından. Burada kapısı... öyle mi olacak? Öyle, genelde öyledir. Sphinx'e mi Sphinx'e uğraşmak lazım ya. Cümle ya. Kapısından sonra içeriye bir avlu açılır. Genelde piramitlerin şeyi böyledir. Oraya da hayat derler. hayırlı uğurlu olsun o zaman Roger Waters'la Sphinx ve Shakira'ya. Ya bizim verdi. İşte bak ünlü tanıdığımız olsa adaya da gireriz her şey. Bizim yapabileceğimiz bir tek şey belki danaya girebiliriz önümüzdeki kurbanda. Böyle bir şey durumumuz var. Ortak mı diyorsun? Ortak gireceğimiz bir şey olması lazım ya. Ortak girebileceğimiz. Beyler bu fikrimi. Ortak girebileceğimiz ama şimdi burada ortak sağa sola girersin de burada bunun en güzel tarafı ortak nasıl diyeyim size coğrafi bir şeye girmişler. Jeolojik bir şeye girmişler. Biz neye gireceğiz yani? Biz de dükkana girdik. Mesela ev sayılır girdik, mı? Girdi. Sayılmaz. Araziye bunlar gireriz işte. Doğal, arsa, doğal arsa. Doğal yapı mı? Doğal yapı. Ada dedi bak. Bak. Biz hendek, tümsek, çukur. Bunlara ne o tip deniyordu? Bir şeye girmek lazım. Bu hani eskiden baya baya eskiden böyle şeyleri. Tümülüs. Tümülüs. Tümülüs değil anladım ne dediğini. O da insan yapımı. Hödük. İnsan yapımı. İnsan yapımı mı? Piramit de insan yapımı. Ona izlesin. Ama bunların piramite girmemişler adaya, işte. Adaya girmişler. Adam doğru sen söylüyor. Sen parsel bir doğal olarak. Yapıya mesela, girelim diyor. Doğal kaldırım, oluşuma. Kaldırım mesela aklıma geliyor. Olmaz. İnsan yapımı. Mesela. Yani işte, tepe olabilir. Depe olabilir. Depe olabilir. Çukur olabilir. Mağaraya girebiliriz. Aa, obruğa girebiliriz mesela. Obruk bak. Ne kadar. Konya'da çok güzel obruklar var. Obruklar diyarı Konya'mıza. Hoş geldiniz. Oktay senin Konya'da tanıdıkların var. Bir sorsana ablam. Güzel obruk var mıymış? Aa çok güzel obruklar var ya. Ama biraz yani uzak bize. Nasıl gideceğiz? Hafta sonları obruğa gideceğiz. YHT'yle gideceğiz. YHT'yle mi gideceğiz? YHT çok güzel obruk tamam ya ben ayarlıyorum o zaman. Sevgili dinleyiciler obruğa girmeye az önce karar verdik. Ve bir dinleyicimizi daha kabul edebiliriz obruğa. Var mısınız? İki obruğa girelim. Oktay vallahi, ne diyorsun? Obruk kazandıracak diyorlar. Obruk yükselen de altın ve obruk diyorlar yatırımcılar. Bugün iki tane alırsın yarın dört tane olur fire obruk. Altına mı altına görmedin mi sırrını açıkladı adam. Yer altına değil yer üstüne yapın dedi. Tamam ya ben şu Orhan Gencebay'ın kitabı çıksın ondan sonra netleştirelim. Tabii İkinciye doğru. O zaman girelim. Orada mesela obruk tavsiyesi varsa mecburen obruk alacağız. Obruk tavsiyesi bak ne kadar güzel. Evet. Evet sevgili dinleyiciler yatırımcıya ayırdığımız bu saçma sapan dakikalardan sonra. Saçma reklamlar. Yatırımcı. Küçük yatırımcı ve saçma. Radyo Tülesi'niz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.55 oldu saatimiz Cuma sabahında. Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık onları takip etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında insanlara elimizi uzatıyoruz modern sabahlar olarak ve ses getiriyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel dilekler bunlar. Bir şey dilemiş miyim bilmiyorum ama 30 Eylül bugün. Eylül'ü de bugün itibariyle kapatıyoruz. Devirdik. Yarından itibaren Ekim ayını karşılıyoruz. Bu havada Eylül'ü uğurlama havası. Yedik diyor muyuz? Eylül'ü yedik diyebilir miyiz Oktay? Yedik. Koca Eylül'ü de yedik. Yedik. Eylül yedik. Dedik. Evet dinleyicilerimiz arasında olursa Ekim'e kadar diyenler artık olmadıysa ne yapacaklar nasıl bağlayacaklar bu cümleyi bilmiyoruz. Diyelim ve gündeme dönelim. Dönelim gündem Ashton Kutcher ve Demi Moore'un boşanma haberleriyle çalkalanıyordu adeta. Aralarındaki 15 yaş fark bir yerde patlak verir diyenler haklı çıktı. Nerede patlak verdiğini de demek kendiniz. Ki dizi uğursuz. Demek. Dizi uğursuz hakikaten. Evet. Ne? O diziye giren kimsenin ilişkisi düzgün gitmedi. Bak Charlie Sheen gencecik pırlanta gibi ya. Adamdı toparlayamadı. Maalesef. Uyuşturucu, pornosu da bunun da porno yıldızlarıyla beraber aynı yani yerde yaşıyor yani. Porno gündüz diyor. Filmi seyrediyor akşam bana bu karıyı bulun diye çıkıyor adam böyle bir pislik herif. Adam. Pislikler. Aynı şekilde Ashton Kutcher'ın da gencecik bir sevgilisi olduğu ve Demi Moore'u aldattığı ortaya çıktı ve Demi bahtsız Moore da bahtsız kadın bahtsız. Ne Bruce Willis'ten yüzü güldü çok affedersin ne de Ashton Kutcher'dan ki dünyanın en çok beğenilen erkekleriyle işte mutluluğu yakalayamamak. Demek ki bu kıza da demek ki zamanında büyüme demek yaptılar nazarını. Yardımcı neydi? Oyuncu bulması lazım bunu. Karakter oyuncusu. Bence yani starlardan yüzü gülmedi çünkü. Evet, değişik bir konuya girdi. Değişik okumalar. Evet, mesela de yani çünkü demiş ki bu kadın ben bugüne kadar hep kuzeylerin peşinde koştum biraz da güney demiş. Güney'e çok ayıp olmuyor mu yalnız şu lafın? Vallahi bence yani. Orada şey işte mavi gözlü küçük yapalım? Adam var ben ya. Ben de başroldeyim abi demiş Güney. Ya tamam demişler başlar. Sen de başroldesin. Ben de başroldeyim demiş. Ona en çok ona bozuluyormuş Güney. tabii ki sen de öbür başının rolündesin demiş. Yani çünkü bu iki başlı bir dizi. Kuzey ve Güney. Madem terk edilme, ayrılma, boşanma falan bir filan, boşanma bir de Oktay Demirci'den. Yok ben maliyetini vereceğim. Boşanma maliyeti. Yapılan bir araştırma. Boşanma da değil de terk edilen biri. Evet. İçi paramparça olsa da yıkılmadım ayaktayım havası yaratmak için bir takım harcamalar yapıyormuş. Aynen böyle anlatılıyor. İngilizler nereden bildilerse bu yıkılmadım ayaktayım falan. Onları hep aynen böyle anlatmışlar. Demişler ki bazı şeylere para harcanıyor. Kaça patlar bize Oktay diyorsun. Kaça patlar işte onları da hepsini toplamışlar. 2000 kişi üzerinde yapılmış. Terk edilmek 2000... masraflı bir şey mi yani? Terk edilmek pahalı bir şey yani. Terk edilmek pahalı bir spordur. Önermiyoruz. Nasıl pike çekmek bilardo da pahalıysa terk edilmek de pahalıdır lütfen. 2000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada terk edilen kadın ruhunu iyileştirmek için ortalama 1439 TL harcıyor dünkü kura göre. Onu da belirtelim. Terk edilen kadın önce kuaför. Ondan sonra alışveriş kaba bak, bir hesapla. Saç boyama bunun şeyiyle falanı bir de orada en havalı kesim ve saç boyasıyla beraber zaten 400-500'ü oraya gider. Yok 92 sterlin veriliyor. Saç bir kere saç boyama falan öyle bir şey yok. Saç kestirme bir fön. Saç kesimi ve fön. Sadece fön. Yıkayalım yok yıkamayın. Yıkamayın. Ben evde yıkayıp geldim çok çünkü. Çok pahalı. İngiltere'de çok pahalı. Tabii canım. Kuaförler. Tabii İngiltere'de kadınlar hep evde yıkayıp gidiyorlar. Kraliçenin saçı niye değişmedi yıllardır? Niye şapka takılıyor mesela o kraliyet ailesinde? Şapka o kadar ne? Çok şapkaya niye hastası mı o kraliyet? Yoksa demiş şapka. Biz bu kraliyeti çoktan devretmiştik demiş. Çok korktum. Hemen döbe derdim. Valla git ağzını yıka diyecektim. Saç kesimi ve boya 92 sterlin. Bronzlaştırıcı sprey. Biraz yavan bir şey bu galiba. Evet ya o da olsun. Turuncu yapıyor bronzlaştırmıyor. Bir Türkiye'de yaygınlaşmadı bak. Ülke olarak Batı'nın çirkin tarafları hani iyi taraflarını kötü taraflarını tartışıyoruz ya. Çirkin evet. Taraflarını almadık mesela bronzlaştırıcı krem. Ya onlar turuncu yapıyor tam böyle bronzlaştırıcı olmuyor kurban olurum yapmasınlar. Ya 40 sterlin kar eder abi bunu vermesi. 40 sterlin nedir ki ne acı geri ay, geliyor bir gece. Bir daha saçını yıkatır ya onu o parayla. Yeni urbalar demiş. Urbalar Urban Fit. 123 sterlin kadar bir para harcıyor buna hanımefendi. Kaç para? 123 sterlin. Yani 350-400 lira civarında. Bir iki şey. Tane tişört aldı, bir tane don aldı temiz. Vallahi yok öyle. Ya şimdi marka verdik mi bana? Oralardan alıyorlarmış. Onun dışında yeni ayakkap. Ayakkabılar pahalı, ayakkabılar pahalı. 60-70 sterlin de buna harcanıyor. Hadi tamam. Biraz az tutulmamış mı ayakkabı? Bu valla fakir şey yapmışlar ya. Bunu gene terk ederler. Ben söyleyeyim böyle düzgün yatırım yapmıyorsa. Kadın erkeği hiç fark etmez yani. Ayakkabıları kaç aldım sence? 60 sterlini aldım. Ya bu 60 sterlini nerede ayakkabı buluyorsun İngiltere'de ya? Makyaj ve manikür pedikür. Bunlara da veriliyor para. 50 de buna verdin. Yok 100. Oo. İkisi birden 100 makyaj malzemesi. Çünkü onun bayağı kadının ayakları maşallah böyle şey ayağı gibi olur. Taraklı olduğundan tabii ki. Ve tabii ki ne üyeliği? Spor merkezi üyeliği. Bravo tebrik ediyorum. Spor merkezi üyeliğinin bundan kaç para olduğunu biliyor mu acaba? Valla biliyorlar galiba. Fahri biraz ucuz mu yazıldı yoksa günlük mü bu acaba üyeliği? Semtlerde kaç oluyor para? Böyle. 80 sterlin. Yıllık. İşte o ayrıntıyı vermemiş. Mesela full üyelik mi efendim diye sordum ben. Onun ayrıntısı yok dedi. Ya öğlen 12 80... ile 12.30 arası gidecektir ona verir 80 sterlin. 80 sterline... İngiltere'de gidebileceğin spor kulübü boksörlerin arasına gidersin yani. Bakayım. Rocky'nin evet. Var ya spor kulübü. Onun gibi bir şey. En güzel yere üye oldum diyerek. Ama kapandı şey. Orası da ya. Kapandı köşedeki doğru ya. Yeri diyorsun köşedeki değil mi? Yeri, evet, kapandı doğru. Abi o Mick'in yeri. Mick'in yeri derken kapattırdılar. İşte terk edilme sanatı. %14 falan diyor. Onları vermeme hiç gerek yok. Yok herhalde. Gerek yok Oktay. Zaten reklam geldi. Boş ver sen. Geldi mi reklam? Geldi geçiyor. Zaten yeterince spor salonu reklamı yaptık. Mick'in yeri diye. Mick'in yeri. Sporda tek adres. Mick'in yeri. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Ya bir şarkı başlıyor bir reklam başlıyor öyle olmaz sevgili dinleyiciler reklamı dinleriz her zaman bizim ondan önce size duyurmamız gereken bir şey var biliyorsunuz cuma sabahındayız cuma sabahında küçük çocukların sevgilisi küçük mübaşirle buluşuyoruz ve bu hafta küçük mübaşir yine tekrar değil değil mi yeni bölüm hayır canım yeni bölüm yes geldi ya diye geçen. Yeni bölüm geldi Amerika'da sezon başladı mı artık başladı. Çünkü küçük mübaşirin şey yapan canlandıran oyuncunun başladı. Rahatsızlandığını duydum geçen sezon o yüzden ara verilmiş yer. Evet. Boy atmış ya. 2,5 santim boy atmış. Ne olacak acaba? Mesela boyu nasıl çözecekler? Başka biri mi oynayacak yoksa büyüyecek mi havuç gibi? Bilgisayarla herhalde. Bilgisayarla küçültecekler. Küçültecekler diyorsun. Yani öyle bir şey yapabilirler. Bilgisayarla büyütüldüğüne çünkü inanıyorsun. Çünkü benim gözümde yani o küçük mübaşirin boyu biraz uzadığı anda bütün esprisi kaçar. Yani. Eline gitar vermek lazım o zaman. Evet. Bir de şeymiş ya, biz bugüne kadar küçük mübaşire hep 30 santim boy diyorduk ya. Meğer 30 inçmiş o. Ha. Yok, yanlış 30, çeviri olmuş. 30 inç diyoruz canım. Zaten bana 30 santim çok. 30 inç kaç santim? 2 nokta çarp işte. 2.54 ile yani çarp. Biraz abi daha mantıklı oluyor. Öbür evet türlü hakikaten çok korkunç ben bir de, şey. Ben de çok ufak ezilir kalır yani o yine çekimlerde. 80-90 santim. Yaşına göre yine kısa yani. 80-90 santim civarı bir şey. Sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi küçük mübaşir zor duruma düştüğünde sizler imdadına yetiştiriyorsunuz. Bu haftaki anahtar cümlemiz küçük mübaşir kırmızı feneri kazana tut. Evet. Ne tip bir kazan olduğu falan belirtilmemiş. Yazılmamış bir şey, şeyde çıkacak herhalde. Oyun sırasında hangi kazan olduğunu da küçük mübaşir anlayacak. Telefonumuz 210-30-30. Küçük mübaşir zor duruma düştüğünde ki genelde yılan oynamaya başladığı dakikalar oluyor bunlar. Bizi arıyorsunuz 210-30-30'dan ve küçük mübaşir kırmızı feneri kazana tut deyip telefonu kapatıyorsunuz. Ondan sonra da olayların bambaşka bir boyutta gelişmesini ne zaman başlıyoruz? Dinliyorsunuz reklamlardan hemen reklamlardan sonra. Reklamlardan hemen sonra mı başlıyoruz? Tamam. Hemen sonra artık yavaş yavaş biz de deyim. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da Küçük Mübaşir'in yepyeni macerası birazdan başlıyor sevgili sanatseverler. Küçük Mübaşir zor duruma düştüğünde imdadına nasıl yetişeceğinizi bir kez daha hatırlatalım. 210-30-30'u arıyorsunuz. Küçük Mübaşir kırmızı feneri kazana tut diyorsunuz. Telefonu kapattığınızda olaylar bambaşka bir boyutta devam ediyor diyelim ve yeni maceramıza başlayalım. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Sussun. Dakota apartmanı sakinlerinin arasındaki anlaşmazlıkta bilirkişiyi dinlemek üzere Albay Watson'u mahkeme salonuna çağırıyorum. Bilirkişi Albay Watson. Çık çık çık çık çık. Hanımefendi, hanımefendi ne işiniz var mahkeme salonunda? Merhaba, buyurun. Ben Albay Jennison Watson. Ya Albay Watson diyoruz, kadın geliyor. Aki maksimum yüksünü bir idam edin de işimize devam edin lütfen. Rahat rahat ya. Saçmalama küçük mübaşir, saçmalama. Albay kadın olur. Böyle kadın olursa albay da olur, general de olur, amiral de olur. Teşekkürler sayın hakim. Küçük, unutma. Başkan Lyndon Johnson 1965 yılında kadınlara bu yetkiyi verdi. Saygılı ol biraz. Hay eline sağlık. Çelik gibi bir tokat. Gerçekten de bu kadınlar iyi albay olur doğrusu. Buyurun efendim. Evet, bilir kişi Bayan Albay Watson. Emredin hakim bey. Estağfurullah. Siz bilir kişi raporunuza istinaden açıklamalarda bulunun. Ben de idamı geçirip gideyim. Efendim, bilir kişiye göre bu beyefendi bütün kıllarını banyoya atmış ve o da tabii ki sistemi tıkamış. O yüzden bence idama uygundur. Banyoda kılları lütfen toplayınız. Banyonuzdan sonra kanalizasyona atmayınız. Evet, apartman ortak kullanım alanlarının yanlış şekilde değerlendirilmesi ve tabii ki tesisatların kılla kapatılmasından dolayı tarafların idamına karar veriyorum. Yepa! Bravo! Ama hakim aksibulan bir yani şimdi albay Watson deyince ben de zannettim erkek gelecek. O yüzden kadını görünce ben şaşırdım. Saçmalama oğlum ya, saçmalama ya. Albay Watson deyince illa erkek mi olacak? Ne bileyim hani Albay Watson deyince. Bence bu kadın var ya 10 tane adama eşdeğer ya. 10 tane adama eşdeğer. Hadi Watson abi gereksiz yalakalarının bir faydası olacağını zannetmiyorum. Kendisi şu anda burada değil. Ancak geçti bitti artık. Bundan sonra ben de bakarım artık. Albay deyince erkek mi kadın mı onu da orada bir özel şey yaparız. Cinsiyet. Erkek bir kutu, kadın bir kutu, ona bir tik atarlar. Yani bir çarpı. Çek. Çek. Çek işareti. O tip bir şeyle geldim. Git kapıya bak, git kapıya bak. Albay geldi. Hoş merhaba. Geldiniz. Bayan Watson. Ooo Albay Watson. Hoş bulduk. Merhaba Hakim Bey. Size ayrıca teşekkür etmeye geldim. Efendim ben de sizden özür dilerim. Sen sus. Özür dilemek istiyorum. Şöyle cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Çok özür dilerim. Tabii ki kadınlar da albay olabilir. Peki seni kendi adıma affediyorum. Albay Watson, Bayan Watson mı demeliyim? Hakim Watson amca. Sohbetinizi bölmek istemiyorum ama arada kendi adımı affetme konusunda biraz daha açıklayıcı olması rica eder misin? Bayan Watson, şimdi bizim, merhaba. Biz bizim oturabilir ki... miyim şu yumuşak koltuğa? Oturun oturun estağfurullah ayakta bıraktık sizi de lütfen. Ay, çok oturun. Rahat bu koltuk. Çok rahattır. Ayaklarınızı da uzatın. Oo şişmiş vallahi pamuk gibi olmuş. Kusura bakmayın bizim küçük gerçekten bir densizlik etti. Öncelikle ayaklarınızı öfeleyerek sizden bir özür dilesin. Hadi bakalım bir şey ya açmışsınız. Bir içim iziliyor tabii çünkü sabah dolmuşla geldim. Aa bizim yan tarafta Michigan adliyesi giyiye saracaksınız diye ben otomatikman hemen şey yapıyorum. Simit falan yakıyor benim midemi Hakim Bey. Yani mı? Sabah illa domates, peynir, zeytin bunları yemek istiyorum. Türk bir kahvaltısı küçük... vazgeçemiyorum. Geçen İstanbul'a gittim geçen sene. Harika bir yer ve Kapadokya. İki yeri gittim uzun uzun geldim. Onları ayrıca konuşuruz. Albay Watson siz de bizim gibi sıkı geyikçisiniz. İsterseniz yan tarafta çok güzel Michigan köftesi yapan yer var oraya gidelim. Haydi gidelim o zaman. Birer de büyük ayran içeriz ne dersiniz? Sonuçta ben de orada kibrit satarken Hakim Huxtable bir babalık yaptı beni yanına aldı. Benim mübaşirlik de böyle başladı. Hmm. Sonuçta eğitimli değilim yani. Evet. İçeride çekirdekten yetiştik. Çok hoş bir hikaye gerçekten Hakim Huxtable. Peki nerede oturuyorsunuz kuzum? Efendim biz Michigan adliyesine. Arka tarafı bilir misiniz? Hayır onu sormuyorum. Yani bir apartman dairesi mi yoksa müstakil mi? Şimdi dört şöyle var ya, bir, saniye, bir saniye ben. Bir hayır. Saniye küçük mübaşir. Şimdi normalde benim lojman hakkım var. Lojmanın çıkması gerekiyordu ama çoğu kişi var. Yahu kendi... Kendi evleri var. Fakat evlerini kiraya veriyorlar. Hem de lojmanda oturuyor. Yahu yemin ediyorum 14 senedir lojman bekliyorum. Normalde çıkmış olması gerekirdi. Hacı Maksimus beni ilk yanına aldığında dedi ki zaten küçük bir bahçe dedi. Seni lojmana çıkınca dedi. Kendi odan olacak dedi. Yok yani lojmanı biz de bekliyoruz. Valla benim uzmanlık alanım değil. Hakkın olmasına rağmen lojmanda oturamam. Ama benim uzmanlık alanım biliyorsunuz. Apartman yöneticiliği. Evet. Evet. Biliyorum. O yüzden en başta sordum. Nasıl bir apartmanda mı oturuyorsunuz? Efendim? Haklarınızı takip ediyor musunuz? Bay. Haklarınızı kovalıyor musunuz peşinden? Albay Watson. Müsaade edin izah edeyim. Efendim biz apartmanda oturmayı sevmiyoruz. Şöyle... Düz ayak, giriş katı aradık gönlümüze göre bulamadık. Benim eski çocukluktan babamın arkadaşı var, Roger amca. Roger amcanın Hakim büyük... Bey müstakil mi yani? Evet müstakil bir evde oturuyoruz Bayan Watson. Peki yönetici kim? Yönetici mi? Yönetici mi? Ama bizim evimizde hiç yönetici yok ki. Yönetici yok. Yani öyle duruma göre kararlar verip bir şey yapıyoruz. Yani. Müstakil evde yönetici olmaz mı? İki kişi yaşamıyor musunuz bu evde? Ama evet. Hiç sıkıntımız olmuyor. Tek sıkıntımız ısınma. Yani evet. Bildiğiniz sıkıntı ısınma. Bilmediğiniz onlarca sıkıntı. Köftelerimizi yiyelim. Size geçelim. Şu yöneticiliğin ben ne olduğunu bir size anlatayım. Gördüğünüz gibi evimiz müstakil. Evet, üst katta. Şimdi alt katta ben göstereyim. Burası salonumuz. Evet. Amerikan mutfak. Amerikan mutfağımız. Açık. Değişik. Zaten çok kullanmıyoruz. Evet. Burası Amerikan var ama... Yani içki çok içilmediğinden... Onu da çok şey yapmiyoruz. Burada benim okul malzemelerim. Bu arada Amerikan bezleriniz mi? Amerikan bezde. Burada bir Amerikan tarzı küçük tuvaletimiz kabı var. Kadar güzel. Küçük bir başır o kaba yapar. Yukarıda benim hususi banyom var kendime. İki banyo mesela. Çift var. Ebeveyn banyosu var mı? Hayır, evimizde tek banyo var. Küçük bir başır kaba yapar. Kumu var orada ona yapar. Ben hiç sıçra yapmam bakın. Peki ortak alanlar nasıl kullanılıyor? Yalayabilirim. Hayır çocuğum. Yukarı bak burası hakim aksımın. Buralar hep geçen sene. Akmış buralar efendim. Buralar kimse aktı. İlgilenmiyor mu buralarla? Efendim bina oturuyor. Şılgın mı geliyor dışarıdan? Şılgın mı geliyor? Anlamadınız galiba ne dediğimi. Yo anladık canım şılgını. Şılgın mı? Ama bizim eve daha önce hiç şılgın gelmemişti ki. Şimdi şılgın şöyle geliyor. Sabaha doğru şıvgı geliyor, akşam cepheden alıyoruz şıvgı. Çocuğum şıvgı değil, şıvgın. Evin kuzey tarafından anladığım kadarıyla şıvgın geliyor. Efendim evimiz müstakiş olduğundan çok fazla gelmez. Bakın efendim oralar dökülmüş. Hakim Bey bakın siz bu çocuğu boş verin. Bir yönetici seçmeniz lazım kendi aranızda. Bu tip sorunlarla ilgilenmeniz lazım. Tabii yani. Ortak alanlar nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Bayan Watson tabii ki. Sizin gibi yılların birikimi, tecrübesi ve onu aynı bünyede bir beden, bedeninizin o... Daha çok ısınmak istemez misin? Daha çok ısınalım tabii canım yani. Küçük bir başır, oyun alanın olsun istemez misin evde? İsterim tabii ki. Bayağı... Her insan ister. Her insan insanca yaşamak ister. O zaman haydi yönetici seçelim. Haydi. Şimdi benim yatağımı niye oy sandığı yaptık? Daha uygun bir ben şey yok. Ben nerede uyuyacağım, neyin içinde uyuyacağım gece? Tamam akşamleyin yerine koyacağız. Bırak oğlum bir dur ya. Evet. Şimdi. Evet. Oylamayı nasıl yapacağız? Benim tabii ki oy hakkım yok. Ben sadece sizi yönlendirirsem ne mutlu bana. Tabii ki. Oy önce... pusulasında. Evet. Benim merak ettiğim bayan varsa oy pusulasında. Evet. İlk sırada. Kimin ismi yazılı olacak? Teşekkürler. Şimdi oy pusulasına siz kalemle yazıyorsunuz zaten ismi. Ha o şekilliyorsunuz. Sandığa atıyorsunuz. Evet. Şimdi önce adayları tespit etmemiz lazım. Ben adayım. Aday olmak istiyorum. Ne adaylığın olacak lan senin? Biz sonuçta ben de bu evde yapıyorum. Yalnız demokrasi gereği herkes aday olabilir Hakim Aksıbın. Lütfen. Yüksek okul şartı aranmıyor mu? Çünkü... Normalde üniversite mezunu olması lazım apartman yöneticisinin ama küçük mübaşir için bu şu anda söz konusu sonuçta değil. Sonuçta biz de mübaşirlik yapıyoruz yani. Evet. Evet. Evet ben evet. Oyumu yazıyorum. Fotoğraf çekecek miyiz? Hayır gerek yok. Hayır hani oy atarken. Hayır gerek yok. Bir tane çekseydik. Gerek yok. Evet. Michigan'ımıza, şu anda oylama başladı. Michigan'ımıza ve müstakiş evimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet ben de evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. İnşallah hayırlısı inan. İnşallah. Bütün apartmana hayırlı gizli, olsun. Gizli oy açık sayın mı yapacağız yoksa? Açık sayın ben yapacağım sizin gözünüzün önünde. Evet. Atın efendim siz de kutuya. Attım efendim. Evet. Açtık efendim bakalım. Heyecan dolu dakikalar tabii demokrasinin. Vallahi bak elim ayağım titriyor demokrasi, yemin ediyorum. Demokrasinin en güzel kıyafetlerinizi giyerek geldiniz buraya. Öncelikle sizi tebrik ediyorum ikinizi de. Açılar sandık sayısı bir. Bir. Çok hoş. Oyların kaçta kaçı sayıldı? Oyların tamamı sayıldı şu anda. %50'si sayılmıştı az önce. Şimdi tamamı sayıldı. Birinci aday Hakim Huxtable. Evet. Aldığı oy sayısı... Efendim vatana millete hayırlı olsun müştaki evimiz. Aldığı oy sayısı bir. Bir mi? Küçük mübaşir. Diğer aday küçük mübaşir. Aldığı oy sayısı bir. Yippa! %51 oy aradı. Sonuçlar... Sokaktan geçen her kişiden eğer sen oy valla vermediysen ben vermişim demektir. güzel bir hesap yaptı çocuk. Çocuk haklı. Çocuk haklı. Güzel. Yalnız burada şu ortaya çıktı. Hep kendinize oy vermişsiniz. Evet efendim. Yani evet. Bu oylama geçersiz. Neden? Çünkü eşitlik bozulamadı. Bozulamadı. O zaman şöyle yapacağız. Nasıl? Şöyle yapacağız. Bu seçim iptal. Sandık aynen kalıyor. Tekrar kalemleri alın. Hay hay değişim efendim. Yalnız bu sefer kendinize oy vermek yasak. Kime oy vereceğiz? Başka diğer adaylara. Demokrasinin gereği bu. Demek demokrasinin gereği. Tamam. Peki bence. Diğer adaylara. Hay hay efendim. Hadi bakalım ne olacak. En fazla diğer adaylara oy verebilirsiniz. Oylama başlamıştır. Çık çık çık. Bitti. Çık, çık. Bitti. Ben de bitirdim. Evet, atalım sandıklara. Çoktan gömdüm sandığı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Seni de bu sandığa bu oylar gibi gömeceğim. Evet, açılan sandık sayısı 1. Oy yapıldı. Sayılan oy sayısı %50. Evet, bir boş oy çıktı. La, adama işte böyle. Nasıl tufaya geldin küçük mübaşir? Boş oy. Diğer zarfı da aç. Bu da boş. Siz ikiniz de vermediniz mi oy? Ben oy vermemenin de bir demokratik hak olduğunu düşündüm. O da doğru. O da doğru ama bu apartmanda bakalım sallanacak mı bu? Evet. O zaman ne oldu? Oylar eşit oldu ya, bu böyle o vallahi. O zaman ne oldu? İçimiz kıyıldı Bayan Watson. Yönetici seçilemedi. Aynı sefalet devam edecek o zaman. Bu senede donla gezmek haram bize. Kusura bakmayın, sizin de vaktinizi aldık. Biz sizin hayatım. Bir saniye. Bir alternatifimiz daha var. Nedir o alternatif? Ben de merak ettim doğrusu. Acaba... Apartman sakini olmayıp da... Evet. Yani gayrimenkul sakini olmayıp da... Dışarıdan hizmet verebilecek... Bu işin uzmanı olan biri. Profesyonel yardım mı? Üçüncü bir isim mi? Üçüncü bir göz desek. Tamam, kabul ediyoruz o zaman. Yani kim şey olabilir diyeceğim. Onu düşünün. Kim olabilir? Kim olabilir? Bir aranızda konuşun. Brubaker'ı alabiliriz. Brubaker olmaz. Brubaker her şeyi yüzüne bulaştırır ya. Brubaker olmuyor. Affedersin, eminim. Sarı Sanchez'i alabiliriz. Bırak o pis herifi ya, bırak. Leş sabahtan akşama paso içiyor, paso içiyor. Kim olabilir? Böyle bir çevrenize bakın, yakın çevrenizden. Bayan Mariachi şey... Muammer var bizim orada, onu çağırabiliriz. Kim Muammer? Mariachi Muammer. Müzisyen. Ama ya ilgilenebilecek mi yani? Dıngır dıngır zaten gecenin yarısında eve geliyor. Sabah çıkıyor akşam. Metroda çalıyor bizim ya, Michigan metrosunda. Hay Allah, etrafımızda doğru düzgün bir adam yani yok, küçük bir başı. Albay Watson hanım, sizin de vaktinizi aldık ama biz çözüm bulamıyoruz. Biz eski sefalete devam. Anladım. Bu senede donla gezmek olmaz. Haram. Bu senede donla gezmek haram. Hayır. Bayan Watson, ne yapalım, bir çıkar yol buldurun bize. Bizim aklımıza böyle... Buldurayım. Bir saniye buldurayım. Benim aklıma geldi. Nedir? Ben bu işi gönüllü yapmaya razıyım. Siz mi? Bayan Watson, verin elinizi öpeyim. Verin, ben de bir yerinizi öpeyim, nereyi uygun görürseniz artık. Size şu anda ana gözüyle bakıyorum. Siz benim bir anam oldunuz. Oh be, evimize bir kadın eli değdi. Evimize bir yönetici evi değdi. Şu düzene bak ya. Nasıl, güzel olmuş mu? Harika olmuş, evet. Her şeyin yeri belli ya. Alın bakalım, bu da bu akşamın sürprizi. Apartman kokusu getirdim size. Hoppa. Asın bunları odalarınıza, hadi bakalım. Süper mis, oldu. Mis. Nasıl, güzel kokuyor mu? Pardon, Bayan Watson, mübaşir olduğum için bu tip şeylerle ilgiliyimdir. Bu defter nedir acaba? Bu defter karar defteridir yavrum. Harika. Çok güzel. Çok iyi bir karar. Aldığımız her kararı, konuştuğumuz her şeyi bu deftere yazacağız. Şimdi ısınmayla ilgili ne karar alındı acaba? Biz size soralım bunu. Ne zaman yapılacak acaba tesisatlar, değil mi? Yani evet, yani çocuk şimdi küçük bir başı haklı yani en nihayetinde. Şimdi bu kokuları ben tabii ki size ücretsiz olarak yaptım. Ama mesela ısınma, barınma, yemek gibi bir takım temel giderler için aidat toplanacak. Aidat mı? Toplarsın canım, yani neyse katkımız yani. Onda bulunalım, değil mi? Bayağı. Biraz da hızlı gitmek için haftalık olarak ben bunu çeviriyorum. Hayır, hayır efendim. Bakın, karar defterine yazdım. Bakın. Hayır hayır, sonuçta bu yalıtım yapılacaksa, ne yapılacaksa bunun bir fiyatı alınır. Ondan sonra bütün yani. Sakinler kendi katkılarını yaparlar. Hay ağzını öpeyim küçük bir başı. Hay ağzını öpeyim. Efendim, iğrençleşmeyelim. Sonuç olarak bütün sakinlerin haftada 250'şer dolar haftalık. Oha! Oha bayan Vatsın. Vermesi gerekiyor. 250'şer dolar mı? Ama benim daha önce hiç 250 dolarım olmadı ki. Apartman aidatlarını nasıl kaldıracağım? Ne? 250 dolar mı? Ama benim o kadar param yok ki apartman aidatlarını nasıl karşılayacağım? Baksın amca düzen için yani ne yapacağız? Bir böbreğimi satayım ben, ne yapayım artık? Ya saçmalama küçük mübaşir. Neyse parası vereceğiz, ben sana bir... Pardon, bu katkılarımızda ne olacak acaba? Şöyle olacak efendim sayın sakinler. Bu 250 doların 200 doları onarım için kullanılacak. Yani 4 ay boyunca alınılacak bu. 50 doları sabit giderler. Niye onaracağız dersiniz? Ya evet. Yalıtım. Isınmanın en temel şartı yalıtım. Şıvgın demiştim ben sana. Şıvgını engelleyeceğiz. Yani bayağı eve gidiyoruz toz içinde. Ne bu, kaç gün sürecek bu yalıtım ya şeyi? Bir haftadır uğraşıyoruz. Tadilat bu, tadilat. Tadilat da bu kadar süren mi? Bayan Basit. 4 hafta oldu daha. Affedersin, ben böyle tadilatın yani, içine ettiniz, evin içine ettiniz yani. 4 hafta oldu hakim bey. 4 haftada ne yapabiliriz? Bu abla sizin belanızı vermesin emi. Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya. Evet. Saçma sapan. Eve mi geldik, mağaraya mı geldik? Biz susar mısın sen? Bir toplantı bir şey yapalım ya. Ay sizi tanıdığımız güne şey içine ettiniz. Ya. Hakim bey, biraz özel konuşabilir miyiz? Sıcak su yok. Bir haftadır sıcak su yok. Yalıtımı yaptık, kazan duruyor. Efendim 4 hafta zaten. Üçüncü lan bu. Üçüncü kere söylüyorum ben bunu, ustalara söyledim. Onlar... Enayi mi var senin karşında kadın? Aynı şeyi söyledim efendim, enayi mi var dedim. Para bitti Bay Huxtable. Paramız kalmadı Bay Huxtable. 250 dolarları almayı biliyorsun. Ulan inek gibi sağıyorsunuz 200 be. 200 doları zaten onarıma gidiyor efendim, 50 dolara cebime atıyor. Yalıtım başladı. Bir ısındığımız yok. Tak tak tak vuruyor camlar. Kazan delin. Hakim bey. Hakim Aksınıl amca. Şimdi efendim bunu bilmiyor. Kazan delik olduktan sonra istediği kadar her tarafını yalıt. Kazan yakmadıktan sonra nasıl yalıt? Efendim kazan değişecek. Apartmanın karar defterine yazıldı. Saçma sapan şey oluyor. Kazanı değiştireceğiz. Toplantı yapalım ya. Böyle saçma şey olur mu ya? Bunu? Yönetici enayi buldu bizi galiba. Hidroforda bir arıza var. O yüzden kazanı boşaltamadılar. Peki efendim, makbuzu nerede bunun? Nereden aldın? Nerede? Yalıtım malzemesini? Alamadı çocuk. Makbuzunu istiyoruz efendim bunun. Onun şeyini ettiniz içine. Kara defterine yazılsın. Yılı Sırdavat'ta bütün şeylerimiz defterde duruyor efendim. Getirin en son fatura kısmı alınacak. Biz de inceleyelim efendim. Bizden ne yazar? Biz de inceleyelim. Biz sonuçta de soralım. 4 hafta oldu. Onu ben size daha önce söylemiştim. Apartman sakinlerim. Sakin olun. Hakim Aksıbı, lütfen biraz özel konuşabilir miyiz ikimiz? Çok bir gergin oldu ortam. Ben de bir gerildim. Bak şu anda çok gerginim bayan. Üst katta buluşabilir miyiz be? Üst kat mı? Hakim Aksıbı, size özel bir şey söylemek istiyorum. Buyurun söyleyin. Ay bakın, buranın yalıtımı oldu. Nasıl içerisi sıcak? Şu üstümü biraz çıkarmak istiyorum ben. Saniye. Şunu şuraya asayım da bakın. Bu askılıklar falan yoktu. Bu elbiseler hep yerlerdeydi. Ya evet, aslında bayan Vatsın. Ayakkabılarımı çıkarabilir miyim çünkü? Müsaade edin, ben çıkarayım. Eteğimi ayakkabı çıkaracağım. Çok darar oldu. Bir de etek boya mi olmuş burası, boya. Ay. Bayan Vatsın. Şunu açar mısınız kopça? Kopça mı? Onu açar mısınız? Şimdi de sular. Mutfaktaki su bitti. Ay ne oluyor, gitsin bu. Lan bir başlayın. Bir şey konuşuyoruz bayan Vatsın'da. Hayır canım, onu da konuş. Suyu da söyle. Hayır yok, çık dışarı. Ay çok utandım. Gitti mi? Gitti. O zaman şu kopçayı açar mısınız? Tek elinizle açabiliyor musunuz o kopçayı? Tek elim mi? Sadece iki parmağımla bile açabilirim. Açın bakayım. İki parmak haksı bunlarlardı gençliğimde bağ. Ay parmak mı? İki parmağınızı. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunca yıllık yöneticiyim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Albaylıktan ne zaman emekli oldunuz? Benim lakabım albaydır zaten. Yabancı bir dizi vardı, Bizimkiler. Hatırlar mısınız? Evet. Orada Sabri Bey vardı. İzlediniz mi onu? Evet. 14 sezon yayınlandı. Evet, hatırladım. O benim idolümdür. Giriş katında en büyük idolüm bir apartmanın giriş katında bir daire satın almak. En büyük hedef, hayalim. Burada sizinle birlikte. Oradan aklıma ne espriler geliyor ama yapma. Bir şey söyleyeceğim, bu primaperlilik ne zaman yaptıracaktık? Lan Allah, git şuradan. Allah belanı vermesin. Dunkov. Dunkov mübaşir. Ne diyorsunuz lan? Ne diyorsunuz? Retro insanlar. Ay, o esprim bayağı komikti değil mi? Bayan Watson gerçekten. Papağan alalım mı? Bu eve bir tane papağan apartman giderlerine yazdırırız. Yani alalım. Yazdırırız gitsin. Alalım. Ne dersiniz? Alalım Bayan Watson. Oh. Biraz masajım çok gereklisiniz. Aha, uylanıyor musunuz? Ay, şıvgın gibisiniz. Şıvgın da bağ. Olağanüstü yönetim kurulu toplantımızda hoş geldiniz. Huxtable apartmanı sakinleyelim artık madem yöneticimiz de var. Tırnak içinde. Edepli neyi konuş. Tırnak içinde edepli arıyorum. Konuş. Var mı tırnak içinden yöneticimiz? Var. Düne yöneticimizi tırnak içine alıyoruz. Tırnak içinden. Ay yeter nesini öp. Yönetti. Küçük bir bahşir keser misin? Keser misin hakikaten küçük bir bahşir? Evet. Hakim Aksımız bir şey söyler misiniz? İyice saçmalamaya başladı. Bak, şimdi bayağı Vatsun bir susun. Biz bir sus. İkimiz bir karar aldık. Sen bir sus. Kazan gelecek biraz sonra. Efendim, sus. Ne kazanı ya? Kazan denildi. Kazan diye karar defterinde öyle bir şey yok. Ne zaman imzalandı karar defterinde? Hakim ben imzaladı. Ben imzaladım. Ne ben zaman imzaladı? Oo cart. Nasıl karar defterinde o nasıl imzalandı ya? Ya imzalandı. Sen zaten şeydin, yukarıdaki toplantı esnasında... Oraya da imzamızı çaktık. Dolma kalemle imzaladı. Dunkov. Bir bakabilir miyim? Bak, bak. Papağan ne ya? Apartmanımıza papağan alacağız. Girişe koyacağız anladın mı? Evet, bir can şenliği olacak. Ya kazan delik diyorum size. Kazan delik. Papağan mı? Papağana verecek para mı var ya? Çarpım tablosu da alacağız. Dunkov. Sadece 6 kere 9'ları hesaplayacak. Senin için. Dunkov. Hakim Aksu abi bir konuşabilir miyiz? Apartman ortak kullanım alanında yani merdivenlerde. Hakim Aksu abi bu kadar manyak. Saçmalama adam manyak. Gibi konuş. Hayal dünyası adam ne yapıyor? Adam gibi konuş. Yani diyecek mi? Adam gibi konuş. Yandan çantası diyecek. Bir şey diyecek yapma Hakim Aksu abi bak. Başımıza bela alırız ben sana söyleyeyim. Yapma bak. Beni de yakarsın yapma. Ulan neyi yakacağım? Neyi yakacağım? Neyi yakacağım? Bu mu? Bu mu? Oh be. İyi tamam. Karar defterine ne yazdıysa kabul ediyoruz. İyi. Allah da cezanızı versin. Nedir şimdi son karar? Benim param bitti. Ben onu söyleyeyim. Benim 3 kuruş param vardı. Valla son karara göre küçük mübaşir. Evet. Kazancıyı arasana. Kazancı gelsin hakim. Ararım bayağı bacım. Hadi ararım. Lütfen. Ah benim telefonumda da rahat. Kazancıyı çağır da gelsin. Canım benim özel şey hattım var. Biz adliye çalışanlarına özel hat yaptıkları için. Bayağı indirimli ehven fiyata konuşuyoruz. Kaç dakika bu? Kaç dakika tüm elinde? Ayda 300 dakika veriyor. Her öyle mi? Bu mu şimdi kazan? Bu yeter mi bize ya? Yeter artar bile canım. Bir damacanadan büyük bu. Yani iyi bu yani bayağı iyi ne kadar. Yani, uzun uzun kalmayız canım yani sonuçta. Hakim Aksimlan diyor şöyle bu... yapsak. Şimdi bunu kazanı aidata fark olarak yansıyacak. Evet. Ben de şimdi bir para olmadığından bu aylarda sen üstlensen bir ay sen bir ay ben gibi bir şey. Valla orada yok maalesef küçük mübaşir. Zaten karar defterinde de açık olarak yazıyor. Bayan Watson onu nasıl çözebiliriz? Aman ne bileyim ben nasıl çözülürse çözülsün. Onu güzel bir karar defterine yazın. Ay biraz yukarıda konuşabilir miyiz Hakim Aksıman? Evet tabii yukarı çıkalım Bayan Watson. Hemen bu konuyu bir çatlaya bağlamamız lazım. Hadi biraz. Ay çok mu yalıtmışız ne bu binayı? Vallahi çok ter sıcak. Bastı. Ter bastı. Ter bastı. Ter tarafımdan ter boşandı. Vallahi ter boşandı. Ben şunu çıkaracağım üstümüzdekini. Yapmayın Bayan Watson gene mi çıkarmaya başladın? Karar defterine bir madde daha ekleyelim mi bunları çıkarırken? Ekleyelim. Vallahi ekleyelim. Bir şunu yazalım ekleyelim. Efendim kazan kazan diye. Kazan. Ben yazayım siz imzalayın kazan. Kazan. Kazanların parası. arsa anlayacak. Tepeye arsa alacak. Evet. Yeterli mi? Gideceğiz. Tapol adam ya. Kazan. Bir de şöyle demokratik bir şey düşündüm ben. Bilmiyorum ne dersiniz. Kazan, bu kazan sonuçta apartmanın ortak malı. Evet, ortak malı. Ortak alanda olacak. Evet. Üstüme bir şey alayım mı? Bir çok garip duruyor böyle bir konuşma. Yani bunu bu bedele katılamayanları keselim. Keselim. Nereden keselim? Nasıl keselim? Böyle tam boğazından böyle. Böyle burasından. Vallahi keselim ya. Çünkü hakikaten. Çünkü yani siz enayi misiniz, para veriyorsunuz? Resmen enayi yerine konuyorum yani. Bir şey soracağım. Ben şu karar defterini inceliyordum. Sor ama iyi düşün. Son 2-3 sorun olabilir. Şu papağanın altında bir şey yazıyor. Evet evet. Ne yazıyor? Oku, benim gözlüğüm yapalım. Katkıda bulunamayanlar katık edilecektir diye. Bu nedir yani? Nasıl kesilecek miyim ben? Hayır, papağana yem anlamında. Ne olacak şimdi? Ben katkıda bulunamadım. Öldürecek misiniz beni? Evet. Hadi baksın bu. Ne diyor bu kadın ya? Yani şaka yapıyor canım. Öldürme değil tam olarak. Mecazi anlamda. Mecazi. Ne yapılacak peki? Apartmanla ilişiği kesilecek. Ama beni hayatta tutan sen, bu apartman olduğundan ben zaten ölmüş gibi bir şey olurum ya. Ne olacak yani? Beni kadının dairesine götürüp kesecek misiniz yani? O zaman katılacaksın. Küçük mü bahşiş? Ama katılamıyorum yani. Çorbada senin de tuzun olacak. Durumun katılamıyorsan o zaman çekeceksin. O zaman katık olacaksın. Mecbur. İkisinden birini seçtiler. O zaman hiç vakit kaybetmeden beni bugün buracıkta kesin. Ama müsaadenizle ölümüme sebep olan şu kazana biraz bakmak istiyorum. Orada biraz vakit geçirmek istiyorum Hakim Aksımıl amca. Sonuçta sisteme olan inancım nedeniyle madem karar defterinde aidat yatıramayanlar öldürülecektir yazdı. O zaman ben de sisteme olan inancım nedeniyle bunu kabul ediyorum. Bir telefonunuzu alabilir miyim? Son giderek bir yılan oynayayım. İçime taş basıyorum ama benim de sisteme olan inancımın durumunu biliyorsun küçük mübaşir. Bayan Watson. Efendim. Albay Watson. Şu kısa buluşmamızda bana analık yaptığınız ve bir sistem içinde yaşama mutluluğu verdiğiniz için verin lütfen elinizi öpeyim. Al bakalım küçük bir bağışır. Ben de seni çok seviyorum. Şu kısacık 6 haftalık süreçte benim gerçekten annelik duygularımı gerek sen, gerek Hakim Huxtable kadınlık duygularımı tatmin ettiniz. İkinize de çok teşekkür ederim. Vazifemiz. Çok teşekkür ederim. Sizi tatmin etmek bizim vazifemiz. Evet. Sağ olun efendim. Benim de için kan ağlıyor. Çok teşekkür ederim. Ama sen de katılman lazımdı yani. Evet, ben de sizi kırmış haksızlıklar yani yapmışım. Yani küçük bir başır durumum olsa. Hadi ver telefonu, uzatma Hakim Huxtable. Hadi ver telefonu. Yani biliyorsun eski püskü bir telefon. İşte kazan. İşte telefon. İşte ölüme geri sayan küçük bir başır. Hadi bakalım yılan. Hadi bakalım yılan. Ondan sonra papağanı böyle mesela girerken tam papağan mesela sizi çağırıyor. Babacım da diyebilir mi bana ya lütfen, çünkü yıllarca. Babacım der, tabii ki der, niye demesin. Onu çok güzel yapıyorsunuz bayan. Evet. Evet, şu noktayı da yedikten sonra yılan giderek uzuyor. Bu sefer dünya rekorunu kıracağım. İnşallah birisi arayıp da telefonu şey yapmaz. Ondan sonra da rekorum yerine kalmaz. Mesela sonra üst kat çıkalım diyorum ben. Yani çıkalım bayan. Sıvası falan sonra yapılsa olur. Önemli olan üst kata çıkmak. Burası biraz sıcak mı bayan Watson? Tavan arası burası, evet. Sıcak. Ne yapalım? Biraz daha çıkaralım mı? Ay, çıkaralım ne olacak? Sormayın bana, kendiniz çıkarın. Evet, evet. Bir nokta daha yiyorum ve yavaş yavaş rekora gidiyorum. İnşallah kimse telefon bağlamaz. Daha sonra diyorum ki bir kat daha çıkalım. Yani bir kat çıktıktan sonra bir kat daha çıkalım. En son dışını yapalım. Dış cepheyi yalıtımı yapalım. İstediğiniz gibi yapalım. En son bayanmaz. Yapalım olmaz. Evet. Evet, şunu da yedim mi? Yedim mi? Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri kazana tut. Kazan mı? Fakat siz de kimsiniz? Ne diyorsunuz ya? Ne kazanı? Bir saniye. Evet, tabii ki Bayan Watson'un getirdiği kazan. Dur bakayım. Bin bir surat kazancılık mı? Olamaz. Hakim Huxtable büyük tehlike altında. Hemen kara defterine bir madde eklemeliyim. Bir kat daha çıkalım diyorsunuz yani. Bir kat daha. Bir de şunu şöyle boğazınızdan sarkıtabilir misiniz? Boğazımdan mı? Sarkıt. Sarkıt onları sarkar. Aa, kim bu be? Aa, kusura bakmayın. Ortak kullanım alanımıza sarkmış olduğunuzu fark ettim de donsuz bir şekilde. Gelmekte beis görmedim. Apartman... Aman tanrım, bu çocuk ne biçim konuşuyor? Küçük bir başkır, senin kazanın yanında olman gerekmiyor mu? Elbette, ancak kazanla ilgili bir şeye dikkati çektim de kara defterinde şöyle bir madde var. Eğer kazan bir apartman yöneticisinin kendi şirketinden alındıysa yönetim devrilir. Bayan Watson, sizin Watson kazancılık diye şirketiniz var mı? Hayır, öyle bir şey yok. Aa, zaten kazanımız bin bir surat kazancılıktan. Ne bin bir surat mı? Zon zon zon zon zon zon zon. Bu insan olamaz. Foş foş foş foş. Bu insan olamaz. Şakata şakata şakata şakata şakata. Foş foş foş foş. Hacı Maksimil amca. Ortak kullanım alanına kaçıyorsun. Hoppa. Ortak kullanımdayım cicilerim. Hacı Maksimil amca. Apartman girişinde. Gerizekalılar, sizin ne işiniz var kazanla? Aptallar, hoşça kalın cicileri. Hakim Aksimil amca. Yaşananlardan sonra bir kez daha sisteme inancım tam. Vallahi sonuçta benim... sistem mükemmel olduktan sonra ara ara bazıları onu kötüye kullanmak isteseler de bu tip şeyler kılçıklar temizleniyor. Ne dersiniz? Vallahi küçük mübaşir, haklısın, ne diyeyim ama aklıma da gelmedi değil. Şu lojman meselesini bir daha gidip konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Evin aidatına verdiğimiz parayla artık gazoz olacağız değil mi? Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, zorlu bir küçük mübaşir macerasının daha sonuna geldik ve beraber yaşamayla ilgili mesajlar vardı. Ben hakikaten çok etkilendim yani. Küçük bir apartmandan koca bir ülke, ülkelerin bir arada yaşaması, dünya barışı mesajları böyle çıkıyordu. Böyle sağlanıyor yani, herkes evinin önünü, herkes apartmanına anlaşılıp o şekil olursa bütün apartmanlar ne güzel. Apartmanlar o şekil, bu şekil olursa diyorsun. Yani bir şekilde, bir şekilde olur yani. Sevgili dinleyiciler, yarın tekrar bölümümüzde karşınızdayız. Pazartesi de canlı canlı buluşacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. ...60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar... ...hafta içi her gün 12'de, Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar... ...hafta içi her gün saat 7'de, Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi. Sona erdi.